2000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Decyzja o ewentualnym używaniu tylko maseczek chirurgicznych do zasłaniania ust i nosa na pewno nie w tym tygodniu, mówi o tym rzecznik resortu zdrowia. Prezydium Polityczne Prawa i Sprawiedliwości będzie decydowało, co dalej z obsadzeniem stanowiska rzecznika praw obywatelskich, zapowiada wicerzecznik partii. Do Woli Brwileńskiej na Mazowszu mają dzisiaj dotrzeć lodołamacze kruszące lód na Wiśle. Trwa dyskusja, na pewno w tym tygodniu żadnej decyzji w tej sprawie nie będzie, tak rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi o ewentualnym wprowadzeniu obowiązku zasłaniania ust i nosa jedynie maseczkami chirurgicznymi, a nie na przykład szalikiem czy innymi materiałami. Wcześniej doradca premiera do spraw COVID Andrzej Korban w wywiadzie telewizyjnym był pytany, czy dzisiaj minister wyda rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych. Powiedział tu cytat: mam nadzieję, że tak będzie. Tak, na pewno w tym tygodniu żadnej decyzji w tej materii nie będzie, zaznaczył teraz rzecznik resortu zdrowia. Wczoraj odnotowano ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To kolejny wzrost w porównaniu do poprzednich tygodni. Nowe dane z ostatniej doby poznamy za pół godziny. Procedura wyboru musi rozpocząć się od nowa, a o dalszych krokach w tej sprawie zdecyduje Prezydium Polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Tak wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi o tym, co dalej po wczorajszym głosowaniu nad obsadą stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS zgłosił na kandydata Piotra Wawrzyka, ale nie uzyskał on poparcia w Senacie, w którym większość ma opozycja. Za jego powołaniem opowiedziało się 48 senatorów, przeciw było 51. Wstrzymała się senator niezależna Lidia Staroń. Tak mówił o tym Radosław Fogiel. Mamy jasne wytyczne konstytucyjne. Procedura startuje od nowa. Jak tym razem zostanie to rozstrzygnięte, jaki będzie efekt końcowy, jakie będą nasze decyzje, zobaczymy. To jest jeszcze do ustalenia przed nami. Głęboko wierzyliśmy, że pan profesor Wawrzyk zostanie wybrany. No, to nie jest rozczarowanie nasze polityczne, to jest raczej rozczarowanie społeczeństwa i kogoś, kto stara się myśleć w sposób propaństwowy. Zastępca rzecznika PiS dodał, że konstytucja nie przewiduje funkcji pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich i przypomniał, że kadencja Adama Bodnara zakończyła się kilka miesięcy temu. Ocenił, że brak akceptacji dla kandydatury Piotra Wawrzyka na tę funkcję oznacza, że w Polsce nie ma obecnie Rzecznika Praw Obywatelskich. Lodołamacze, które kruszą lód na Wiśle, mają dzisiaj dotrzeć do Woli Brwileńskiej na Mazowszu. To tam, w okolicach Płocka, jest jeden z największych zatorów na rzece. Przed lodołamaczami trudne zadanie, ponieważ rzeka w powiecie płockim jest nieuregulowana. Jest dużo płycizn, a teraz w pobliżu miasta są góry lodu, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Tylko patrząc na skalę powiatu płockiego, to jest 60 kilometrów. Natomiast mamy świadomość tego, że te lodołamacze dalej niż za nowy most w Płocku nie dopłyną, bo później jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o regulację rzeki. Więc chociaż tyle, jeśli udałoby się zrobić, żeby rozbić to, co jest nagromadzone w tej części, do której da się dopłynąć, odkorkować miasto. Wczoraj lodołamaczom udało się dopłynąć do Nowej Wsi. W Płocku i w powiecie drugi tydzień obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Rosyjskie media niezależne zgodnie uznały Aleksieja Nawalnego za lidera opozycji. W ocenie dziennikarzy polityk zapracował na ten status swoją aktywnością i konsekwencją w działaniu. Działalność opozycjonisty w liczbach podsumował portal Meduza. Dziennikarze przypomnieli, że w tym roku minie 10 lat od utworzenia przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją, która publikuje materiały dotyczące majątków najważniejszych osób w Rosji. Do tej pory Aleksiej Nawalny spędził za kratami łącznie 232 dni i 242 dni w areszcie domowym. Moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok, na podstawie którego można 2 lata i 8 miesięcy trafić do łagru. Opozycjonista utrzymuje działalność 37 sztabów regionalnych, które próbował przekształcić w struktury partyjne, ale 9 razy Ministerstwo Sprawiedliwości odrzuciło wniosek o zarejestrowanie ugrupowania politycznego. Meduza podaje także, że Aleksiej Nawalny przez 7 lat był członkiem opozycyjnej partii Jabłko, o czym rzadko mówią sam i jego byli koledzy partyjni. Według Centrum Analitycznego Jurija Lewady działalność Aleksieja Nawalnego akceptuje 19% Rosjan, a nie akceptuje 56%. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zamykasz drzwi. Łóżko i stół pękły na pół. Znów nie mam prawie nic. Nie mam, lecz wszystko gra. Z ust ścieram gorzki smak. Myślałam, że świat skończy się na przekór tobie trwa. Mija raz, dwa, nie burzy chwil. Miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy chwil. Miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Nie kończy się. Gwiazdy patrzą sześć. O jest. Panie Mikołaju. Pani Hiacynto. Czy pani nie widziała, gdzie są moje pergaminy? Czy pan oszalał? Przecież to jest taki bałagan, to jest tak nabałaganione. Przecież jak chodzę, wszystko zbieram, wszystko porozwala. No to widziałam i wywaliłam do kosza. No jak to do kosza pani wywaliła? Co pani najlepszego zrobiła? Czy pani wie, co było w tych papierach? No co? Tam było epokowe odkrycie. Dzieło mojego życia. Boże, co tu się dzieje? No, żeby to się z ludźmi w ogóle porobiło. Zależka białego ludzie nie musieli grzebać po śmietnikach. A teraz proszę. Czy pani wie, że to Ziemia krąży naokoło Słońca, a nie odwrotnie? Och jej, tak? Tak. A w klewkach wylądowali talibowie. Cześć, kochanie. Cześć. Idziesz w miacho? Do jelenia? Nie, nie mogę. No daj spokój, wyrwiemy parę dziewek, pójdziemy nad Wisłę, pokarmimy łabędzie, póki jeszcze nie mają grypy. Bardzo, bardzo was przepraszam, ale pracuję. No rusz się to, ruński pierniku, rusz się wreszcie. Piszę moje dzieło o obrotach ciał niebieskich. No tak, ale może byśmy najpierw obrócili parę zwykłych ciał. Słuchajcie, czy wy wiecie, że to Ziemia krąży naokoło Słońca, a nie odwrotnie? Super. To co, idziemy? Super? Super? To wszystko, co macie do powiedzenia na temat tego odkrycia, które inaczej sytuuje człowieka wobec Boga i wszechświata? Super? To wszystko? Dzisiaj jest piątek, może być kłopot z miejscami. W razie czego usiądziemy przy barze. Co wy mówicie? Chodźcie tutaj, zobaczcie. To jest Ziemia. Ziemię wyobrażano sobie w ten sposób, że jest płaska. Natomiast to powinno wyglądać zupełnie inaczej. W ten sposób. Mhm. W ten sposób. Mhm. O, fajny wiatrak. Ty, co to jest? To? Sekstans. Sekstans? Coś do świntuszenia? Jak to się zakłada? Ty czy partnerka? Nie! To nie do tego służy! Tak, no! To nie do tego służy! Koper! Koper! A to? A co to jest? To jest luneta! Sam ją skonstruowałem! Cicho! Ale dziewka! Rozbiera się! Poga! Ale kosmos! Kto to jest? To jest Hiacynta, moja gospodyni. Nie wiedziałem, że ona ma... O Jezu, muszę się napić. Już się ubrała. To co, idziemy do jelenia? Słuchajcie, a ile pod jeleniem kosztuje szklanica piwa? Szklanica piwa kosztuje 3 dukaty. 3 dukaty? Tak. Ależ to jakaś astronomiczna suma. Panie Mikołaju, wychodzę na miasto. Proszę wyjść, tak. Proszę iść. 3 dukaty. Co? Coś tak gapicie? 3 dukaty. Mówka! W lunecie wyglądała lepiej. Tak jest. Mówicie więc, że 3 dukaty, tak? Tak, 3 dukaty. Żeby się porządnie narąbać, trzeba by wydać jakieś 50 dukatów. Kupa szmalcu. Tak. Mam! Słuchajcie, zrobimy tak. Kupimy gorzałkę w sklepie, walniemy ją w parku i wstępnie na trzaskani pójdziemy do jelenia na piwo i dziewki. Super! W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej 20 dukatów! Kopernik, jesteś genialny! Mikołaj Kopernik, jakiego nie znamy. Luty to dziwny miesiąc. W lutym właśnie przyszli na świat oraz zmarli Jacek Janczarski, Wiesław Dymny i Krystyna Sienkiewicz. A przed nami kolejne spotkanie z panem Sułkiem, autorstwa oczywiście Jacka Janczarskiego. Ten odcinek jest o tyle ciekawy, że oprócz pana Sułka i pani Elizy występuje w nim również listonoszka Ewa Gawryluk. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 240. Ale mam dzisiaj humor. Nic, tylko się weselić i weselić. I to nie wiadomo z jakiego cholera, jasna psia krew, słowo honoru, powodu. Zastanówmy się, dlaczego jest mi dzisiaj tak wesoło. Pogoda pod suką. Zimno i pada jak w kalejdoskopie. W szkole mi nie poszło. 4 pały jednego dnia. A co? Co? Nie wolno. Od wczorajszej kolacji nic nie jadłem, bo niczego w domu dosłownie nie było. Jak to przed pierwszym? Przed pierwszym? Przed pierwszym. Aha! Jesteśmy w pokoju. Już wiem nareszcie, o co mi chodzi. Dzisiaj, jak co miesiąc, jest dzień wypłaty. A to oznacza, że w tym domu pojawią się pieniądze. W tym domu, powtarzam, w tym domu. Cicho, żeby niepotrzebnie ktoś niepowołany nie usłyszał i się nam tu nie zaczaił. I to spore pieniądze, bo to i renta pani Elizy i pensja pani listonoszki. Na razie ich nie ma, ale niedługo wrócą do domu z kupą gotówki. Poczekamy, doczekamy się, a nie myślę ruszać się z domu w takiej niecodziennej sytuacji. Niech się inni ruszają, jak tacy mądrzy, to nie ma głupi. Ale teraz mi się polepszyło. Cicho, nie to co przedtem. Żył człowiek jak Rumun z renty. A teraz i renta, i pensyjka. Dwa w jednym. Żyć nie umierać. Uj, jak wesoło, wesoło! Wesoły nam dziś, można powiedzieć. Dzień nastał. Otwarte! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam, zmęczone. A czym? Drogą do domu. A czy to daleko, czy jak? Ale zawsze. A może usiądziemy? Ale na czym? O, przepraszam. O, proszę. Krzeselka, proszę siadać i jak to mówią, drzwi zamykać. No właśnie, to, no to niech pan zamknie drzwi. Bo ciągnie. Siedział pan sobie na dwóch krzesłach? Nie, co to nie. Na jednym siedziałem, a na drugim trzymałem nogi. Bardzo przepraszam, co złego to nie ja. Nie, herbatki? Ale ja z cytryną. A ja bez. Nie będę się tak zakwaszała jak pani. A ja nie będę taka cierpka. No, tylko bez uwag. Bardzo przepraszam. Nie szkodzi. Dam pani, panie listonoszko, z kwaskiem cytrynowym, bo cytryna wyszła i to wczoraj dosłownie. Może być. Coś podobnego. Herbatę pan zrobił. Dwie. Moja pyszna. A moja jeszcze pyszniejsza. Miam. No i co tam... Ogólnie oczywiście, w wielkim świecie. To znaczy gdzie? Poza domem, to miałem na myśli. Ładna pogoda. A to pan nie widzi? Nie ruszałem się z domu dosłownie na krok. A jak tam na poczcie? Zależy w jakim sensie. Wujo, sympatyczny? Wręcz przeciwnie. W ogóle się do mnie nie odzywa. Jak chce coś do mnie powiedzieć, to tylko mnie łokciem trąca o tutaj. Rozumiem. Szturcha, panie. Coś w tym rodzaju. To przez pana, panie Sułku, jedyne. Cicho, och, pardon. Odezwał się pan po francusku. Ja? Kiedy? No teraz, pardon, pan powiedział. Ja nie wiedziałam, że to po francusku. Jakbym wiedział, to bym nie powiedział. A co to ja? Francuz jestem? Na pewno nie. O nie, nie, nie, nigdy nie wiadomo. Nigdy dokładnie nie wiadomo, jakie się ma pochodzenie. Ja to od małpy pochodzę podobno. Bardzo możliwe. Fajnie się rozmawia. Mnie też fajnie się rozmawia. Zwłaszcza, że wujo ze mną nie rozmawia. Przynajmniej tutaj sobie porozmawiam. Lubię rozmawiać. A pani lubi rozmawiać, czy raczej, że tak powiem, mimochodem nie przepada pani, panie Lizo? Zależy z kim. Będziemy sobie teraz dalej rozmawiać? Czy zrobimy coś innego? Na przykład co? I nie wiem. Możemy oczywiście dalej, oczywiście, rozmawiać, albo w pewnym momencie przestać rozmawiać, tylko zrobić coś innego. Coś pan, panie Sułku, kochany, jak pana znam, kręci. Niech pan powie wprost, o co panu chodzi. Mnie? No. O nic nie chodzi. Ha, jestem w bardzo dobrym humorze od samego rana. To może coś razem zaśpiewajmy. Kiedy byłam w harcerstwie, to się nieraz śpiewało, jak druhna chorowała i druh przychodził na zbiórki na zastępstwo. I to chórem. Naprawdę? Tak. To chórem jest najfajniej, nie to co pojedynczo. Chórem, to tylko chórem. Całkowicie się z panią zgadzam, pani Stonoszko. Ja panu dam chórem. Cicho. Dobrze. Ty, bardzo długo rozmawiamy. Właśnie długie rozmowy są właśnie najfajniejsze. Oczywiście, że najfajniejsze. No, nie powiedziałabym. Oczywiście ma pani rację, pani Elizo. Jak to? Ja mam rację, albo pani Listonoszka. Moim zdaniem obie macie rację. I to jest właśnie najfajniejsze. Pijcie, panie, herbatę i do roboty. Bardzo przepraszam, ale pani pije moją. Widocznie się pomyliłam. A do jakiej roboty? Nie, widocznie się pomyliłem, bardzo przepraszam. Czy mnie się wydaje, czy pan jest, panie Sułku, jedyny poddenerwowany? A skąd? Absolutnie, bynajmniej, tylko tak sobie myślę, którego to dzisiaj mamy. Mniej więcej. A o co chodzi? No właśnie, czy panu nie jest wszystko jedno? Wszystko jedno. A jednak dzisiaj jest koniec miesiąca, jak to mówią. Aha, jesteśmy w domu, wszystko jasne. Co jest pani zdaniem takie jasne? Uprzejmość pana Sułka, naskakiwanie i tak dalej. To się powtarza co miesiąc o tej samej porze. Nie bardzo rozumiem, prawda? Prawda, ale zaraz to do pani dotrze. Po prostu pani dostała dzisiaj pensję. A pani rentę? Zgadza się, tylko to chciałam wiedzieć. No to teraz pan już wie. Już się pan uspokoił? Jeszcze nie do końca. Ja bym sobie popatrzył. Na co, panie Sułku jedyny? Na pieniążki. Po prostu nigdy w życiu nie widziałem, z tego co wiem, naraz tylu pieniążków. To renta plus pensja. Minus potrącenia. Ojej. Jak to? Potrącenia? Normalnie. Wujo mi potrąca za mieszkanie. A ja jakim mianowicie prawem? Prawem wuja. Ale przecież pani tam nie mieszka u niego, tylko na razie chwilowo u nas. Jeżeli ktoś miałby potrącać, to raczej my, niż za przeproszeniem wujo. No nie, niech się pan nie wtrąca do cudzych spraw rodzinnych. Ja to nie wtrąca? Co nie wtrąca? Potrącają nam pieniądze za plecami? Ja mam się nie wtrącać? Dużo potrąca? Nieduże, bo i mieszkanie nieduże. W sumie niecałe 4 metry. Kwadratowe? Oczywiście, że kwadratowe. Kwadratowe, nie kwadratowe, czy jakieś inne. Nic mnie to nie obchodzi. I przestańmy wreszcie gadać. Jak hipopotamy. Tylko... No co? Co mamy robić? taki dzień, no, taki dzień, pierwszy raz, taka suma w sumie. Popatrzeć nie wolno? Czekam od miesiąca, mam dzisiaj dobry humor, bo się doczekałem, trudno, nawet po potrąceniu. Każdy ma czasem jakieś potrącenia. Niech i tak będzie. Przecież wuja się niestety przynajmniej tak od razu, na razie, nie zabije. Pensyjka plus renta minus potrącenia. O mamo, już nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Słowo honoru. Cicho. O czym pan bredzi? Nie tak ostro, panie Lizo. Popatrzeć, no, chociaż przynajmniej popatrzeć raz w życiu. No takie duże pieniążki człowiek ma marzenia. Plany, cholera jasna, psia. A krew! Forsa na stół! Ja forsa na stół? Czy ja forsa na stół? Obie! Nic z tego, nie ma gotówki. O, tu są pieniążki. A tu moje. Co to jest? Co to są? Książeczki oszczędnościowe. Koniec z gotówką, no. Tak będzie najprościej. Pan płacze? Niech pan nie płacze, nie ma sensu. No nie ma się co tak mazać. To dla pana dobra. Dobra, dobra. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha zastanowił się troszeczkę i też założył książeczkę. Do usłyszenia. Czarna Ines, raz, dwa, trzy.

To była formacja nieżywych schabów, da, da, da. To zdaje się jakaś rosyjska piosenka. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, ale najpierw wysłuchajmy autopromo. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam za chwilę właśnie na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego w 80 podróży dookoła świata. Przy okazji zapraszam do odwiedzenia kanału pana Marcina Wolskiego na YouTubie, gdzie można wysłuchać jego felietonów podróżniczych okraszonych fotografiami. Serdecznie zapraszam. W 80 podróży dookoła świata. Rok po Wietnamie, w poszukiwaniu odpowiednich miejsc do nurkowania, wybrałem się na Filipiny. Jak na Daleki Wschód, kraj to nietypowy, katolicki, jeśli nie liczyć południa, na którym działa islamska partyzantka. W dodatku hiszpanojęzyczny. Podobnie jak istnienie Brazylii, jest to efekt błędu papieża Aleksandra VI, osławionego rozpustnika Rodrigo Borgi, który już 2 lata po odkryciach Kolumba zatwierdził traktatem w Tordesillas rozdzielenie świata na część hiszpańską i portugalską. Przy czym większość tego świata była jeszcze nieodkryta. Niedokładność w geografii miała ogromne skutki w polityce. Wystającą poza linię demarkacyjną dupkę Ameryki Południowej przejęli Portugalczycy i taki był początek Brazylii. Zaś Filipiny, mające jeszcze poczekać na swoje odkrycie, przypadły Hiszpanii. Stolica Manili od pierwszego wejrzenia uderza swymi kontrastami. Spore wrażenie robi w centrum linia kolejowa działająca, uwaga, tylko w dzień. W nocy staje się wielokilometrową sypialnią biedoty, która na torach rozkłada swe cienniki. A gdyby jakiś pociąg przybył opóźniony? Pytam hotelowego kierowcę przy okazji przewodnika, patrząc na setki ludzi układających się do snu. No, musieliby szybko uciekać. Niezwykłe wrażenie zrobił na mnie tutejszy chiński cmentarz. Składa się on z większych i mniejszych pawilonów, wykonanych często z marmuru i przypominających domki letniskowe. Obok sarkofagu znajdują się ławy, na których cała rodzina zwykła gromadzić się, aby pogadać ze zmarłymi, podzielić się swymi kłopotami, no i oczywiście jedzeniem. A skoro idzie o rodzinę, mój kierowca wyraźnie się rozgaduje i szeroko mówi o swoich planach. Zamierza spłacić użytkowany wóz, nabyć następny, a w idealnym celem już po latach będzie własny hotel, do którego przygotowuje swoje dzieci, już teraz studiujące hotelarstwo, gastronomię, finanse. Pytam o środki i dowiaduje się, że na edukację łoży solidarnie cała wioska znajdująca się gdzieś w pobliskich górach. Ale dlaczego to robią? Pytam. No bo gdy mój hotel powstanie, wszyscy znajdą tam zatrudnienie. Z atrakcji na wyspie Luzon zapamiętałem jeszcze rafting na wpół suchą, kamienistą rzeką oraz wizytę na jeziorze Tal, niesamowitej geograficznej matrioszce. Jezioro mieści się wewnątrz wulkanicznego krateru. Po środku jeziora jest wyspa, na niej wulkan, a w kraterze wulkanu kolejne jezioro. A wszystko trzeba pokonywać na zmianę łodziami i końmi. Kolejny etap to baśniowa Boracay. Wyspa olśniewających plaż i rozleniwiającego klimatu. Na miejscu brak przystani. To też ze statku, który dostarcza nas z lotniska, trzeba skakać wprost do wody. Na szczęście tubylcy zajmują się naszymi bagażami, no i turystkami, które boją się wody. No, niestety najbardziej boją się te najcięższe. Innych wrażeń dostarcza wysepka Mactan, opodal Cebu City, gdzie Magellan przerwał swoją dziewiczą podróż dookoła świata po raz pierwszy i poległ 27 kwietnia 1521 roku z rąk tubylców. Pod wielki pomnik jego zabójcy, wodza Lapu Lapu, zawozi nas własnym skuterem hotelowy kierowca. Odbierając po drodze przepiękną córkę o imieniu Jamajka, zakłopotany tłumaczy incydent sprzed 500 lat. W zasadzie jesteśmy narodem pokojowym, ale